درک و میشه میبینم پیرهن آبی پوشیدی، آسمونو از تو کوچه تا دل کافه کشیدی. حس با هم بودن ما، بوی قهوه دود سیگار، مثل هر روز ساعت 5 التهاب تند دیدار. نمیتونم بنویسم حالمو تو این دقایق، استراب خوبی دارم، آره عاشق شدم عاشق. نمیتونم بنویسم حالمو تو این دقایق، استراب خوبی دارم، آره عاشق شدم عاشق. وقتی دستمو میگیری، وقتی روبرو میشینی، وقتی حالمو میپرسی، وقتی شوقمو میبینی، حل میشم تو لحظه ها، همه ساعت ها میخوابن، هیچی تو دنیا مهم نیست جز تو که تنهایی با من. نمیتونم بنویسم حالمو تو این دقایق، استراب خوبی دارم، آره عاشق شدم عاشق. نمیتونم بنویسم حالمو تو این دقایق، استراب خوبی دارم، آره عاشق شدم عاشق. خنده سرخ رو لبات بیقرارم میکنه، باز محو تو میشم و هنگام میرسم به اوج پرواز، غرق میشم توی حضورت، چشم ازت بر نمیدارم، گاهی باورم نمیشه که تو اینجای کنارم. نمیتونم بنویسم حالمو تو این دقایق، استراب خوبی دارم، آره عاشق شدم عاشق. نمیتونم بنویسم حالمو تو این دقایق، استراب خوبی دارم، آره عاشق شدم عاشق.